ogrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 stycznia, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Otwarte galerie handlowe i muzea, koniec z godzinami dla seniorów, rząd luzuje obostrzenie. W ubiegłym roku Polacy rzadziej sięgali po kredyty i pożyczki. Zdrowszy transport, czyste powietrze. Na ulicę wyjedzie więcej autobusów elektrycznych. Robimy ostrożny krok, tłumaczy rząd i od poniedziałku otwiera sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki. Ta decyzja, jak tłumaczył minister zdrowia, to efekt stabilizacji liczby nowych zakażeń koronawirusem. Od 1 lutego, jak powiedział minister Adam Niedzielski, rozpoczynamy etap odpowiedzialności. Ponieważ otwieramy cały handel, otwieramy go z taką intencją, że jest tam zachowany reżim sanitarny, mamy wymóg zachowania dystansu, wymóg noszenia maseczek oczywiście, to również tutaj przychylimy się do tego apelu i te godziny dla seniora zostają zniesione od 1 lutego. Do szkół, tak jak do tej pory, będą chodzić wyłącznie najmłodsi uczniowie. Dla reszty obowiązuje nauczanie zdalne. Za 2 tygodnie mamy poznać kolejne decyzje rządu w sprawie łagodzenia rygoru sanitarnego. Rzadziej braliśmy kredyty i pożyczki w ubiegłym roku, tak wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej. Spadek zainteresowania dotyczy zarówno kredytów mieszkaniowych, jak i gotówkowych. Częściej zadłużaliśmy się tylko w jednym przypadku, mówi prezes BIK Mariusz Cholewa. Z wyjątkiem kredytów ratalnych, gdzie sprzedaż wzrosła o 0,8% i była lepsza niż w roku 2019, a tak to w każdym z tych produktów mieliśmy niższą wartość nowo udzielonych kredytów i pożyczek, i to w kredytach gotówkowych i pożyczkach to było 30 i 33% odpowiednio. A w zeszłym roku Polacy, biorąc kredyty i pożyczki, zadłużyli się na sumę prawie 141 miliardów złotych. Będzie ekologicznie, czyli zdrowo. 33 miasta złożyły wnioski o dofinansowanie zakupu prawie 500 autobusów elektrycznych, w tym ponad 100 wodorowych. Do samorządów na ten cel trafił 1 100 000 000 złotych w formie dotacji i 200 milionów w formie pożyczki. O szczegółach Agnieszka Jasik. Większość wniosków o dofinansowanie zakupu środków transportu złożyły małe i średnie miasta. 20 miast nie zabiegało wcześniej o takie dotacje, mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. To są te ośrodki miejskie, które dotychczas nie korzystały z takiej formy wsparcia, nie rozważały w ogóle wejścia w elektryfikację transportu publicznego. Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski przypomniał, że z programu finansowany będzie nie tylko zakup pojazdów. Będzie budowa prawie 180 szybkich stacji ładowania dla autobusów. Będą również budowane 2 stacje tankowania wodoru. Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska podkreślił, że program służy poprawie jakości życia mieszkańców Polski, a także wspiera miasta w procesie wymiany floty autobusów na te bardziej przyjazne środowisku. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Dzięki programowi Zielony Transport Publiczny liczba autobusów bezemisyjnych w Polsce podwoi się. Obecnie jest ich prawie 500 000. Sąd Najwyższy Pakistanu zwolnił z więzienia mężczyznę skazanego, a później uniewinnionego w sprawie zabójstwa amerykańskiego dziennikarza Daniela Pearla. Tę decyzję rodzina dziennikarza nazwała parodią sprawiedliwości. Zabójca to znany terrorysta, który przed sądem nie krył swojego udziału w zbrodni i został w 2002 roku skazany na śmierć. Później sąd w Karachi stwierdził, że choć dowody wskazują na udział mężczyzny w porwaniu dziennikarza, nie dowodzą, że go zamordował. Daniel Pearl był dziennikarzem Wall Street Journal, został porwany w Pakistanie i zabity kilka dni później. To była jedna z największych katastrof w historii podboju kosmosu. 35 lat temu, tuż po starcie z przylądka Canaveral na Florydzie, eksplodował wahadłowiec Challenger. Do katastrofy doszło na oczach milionów ludzi na całym świecie, bo start był transmitowany na żywo w telewizji. 9, 8, 7, 6, we have main engine start, 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. W katastrofie zginęła cała 7-osobowa załoga. Wśród astronautów była nauczycielka fizyki, która miała poprowadzić pierwszą lekcję z kosmosu. Po wypadku Challengera loty wahadłowców wstrzymano na prawie 3 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami, może padać śnieg, a na zachodzie także deszcz ze śniegiem. W nocy termometry pokażą od minus 6 na wschodzie do 0 na wybrzeżu, jutro od minus 3 do plus 2 i tak jak dziś trochę chmur, trochę przejaśnień, a na wybrzeżu i południowym zachodzie deszcz ze śniegiem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Jest 11 minut po godzinie 15, a w tonacji trójki witają Państwa Elżbieta Malinowska, która audycję realizuje, a ja nazywam się Michał Kirmuć. Przywitał nas zespół TSA z utworem Trzy Zapałki. To dokładnie ta wersja, zarejestrowana pod koniec 1982 roku w warszawskim klubie Riviera Remont, zarejestrowana na potrzeby programu Trzeciego Polskiego Radia. Tuż przed tym, jak grupa TSA pojawiła się w studiu Zone Pressu, by zarejestrować materiał na pierwszą studyjną płytę, na której pojawiła się studyjna wersja Trzech Zapałek. Tutaj nie zgodzę się do końca z muzykami tego zespołu, przynajmniej z niektórymi z nich, którzy twierdzą, że to był błąd. To był błąd, że na tej pierwszej czerwonej płycie, pierwszej studyjnej, pojawił się utwór Trzy Zapałki, bo raczej woleliby, żeby wtedy sięgnąć po utwór 51, a na płycie live, nagranej nieco wcześniej, zamiast utworu 51 właśnie powinna znaleźć się koncertowa wersja Trzech Zapałek. Ja osobiście nie podzielam tego zdania, ale dobrze, że mamy gdzieś w archiwach tę pierwotną wersję Trzech Zapałek zarejestrowaną dokładnie 29 września 1982 roku w klubie Riviera Remont. Dzisiaj do takich wykopalisk z archiwum będę wracał częściej, ale teraz coś z bardziej współczesnej muzyki. Ten projekt przykuł moją uwagę dosyć szczególnie. Bardzo się cieszę, że od jakiegoś czasu postanowili podzielić się nowym utworem, do którego wracam regularnie i mam nadzieję, że Państwo nie mają mi tego za złe. Waluś, Kraksa, Kryzys z udziałem Króla i Tuż przed północą. Zabawna sytuacja, to jednak niezbyt miłe rzeczy wydarzą się tu za chwilę. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to możesz zostać, ale wiedz, że dość często się mylę. Dziś, kiedy nic się nie kończy, tuż przed północą. Dziś, kiedy nic się nie kończy, tuż przed północą. Wrażeń w nocy, obieca cmentarze. Z lukami tańczę, Maluś, Kraksa, Kryzys i Król tuż przed północą. Myślę, że do tego projektu będę jeszcze nieraz wracał w tych naszych spotkaniach. A teraz artysta, na którego płytę Nowe Dźwięki. Trochę czekam. Na co dzień gra w zespole Oddział Zamknięty, no ale także nagrywa coś pod własnym imieniem, nazwiskiem, właściwie pod pseudonimem, jako Ornet. To teraz coś, co ukazało się wprawdzie już ładnych kilkanaście miesięcy temu, ale skoro czekamy na nowe dźwięki, to utwór Po co? Dlaczego tak? Koryt rzeki napełni żadne słowo i twoja łza. Słońce dawno pokryły smutne twarze dawnych prawd. Wolność ukradli ludzie, ludzie cienia tamtych lat. Tamtych chwil. Dlaczego tak? Droga jest tylko jedna, w drugą stronę poszedł świat. Kim był ten pan Wu-Tanga, co na sześciu strunach grał? Czy ten czas jeszcze wróci, wolnych ludzi i radość w nas? Grzegorz Stępień, czyli Ornet, utwór Po co, w którym gościnnie na gitarze zagrał niejaki Andrzej Urny. Ten Andrzej Urny, kiedyś z zespołu Perfect, więc przyznam szczerze, że jak dotarły do mnie informacje, że Ornet nagrał utwór Po co z Andrzejem Urnym, no to myślałem, że to będzie po prostu cover grupy Perfect. No ale nie, to jego autorska kompozycja. Słychać, że człowiek związany jest z grupą Oddział Zamknięty. Więc czekam na więcej dźwięków. A skoro już wspomniałem o grupie Perfect, no to teraz utwór Idź Precz, ale nie w wykonaniu grupy Perfect, a u zespołu Siku z gościnnym udziałem Woga, zespołu Decapitated. We'll be right back. że z tobą nie żyję, że ta plaż się w nędzy, bo nie mam pieniędzy. Idź precz! Już w domu nie zmywasz też naczyń, bo jeść nie ma naczyń. Zbyszek Hałdys miał jednak dar do pisania wspaniałych melodii, niezależnie czy wykonywanych przez grupę Perfect, czy przez innych wykonawców, jak tutaj Siku i Vogue. Idź precz za nami. Marek Jackowski też nie był takim artystą, który miał problem z komponowaniem utworów, które stawały się ponadczasowe. To teraz utwór Lipstick on the Glass z repertuaru Manamu, ale w wykonaniu zespołu Hurt. To jesteś ty, przybiegłaś, widzę, jeszcze drżysz. Gorące usta, gorące dłonie, w półmroku cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance śmig ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick? On the glass! Who's that lipstick? Lipstick, who's that lipstick? On the glass! Who's that lipstick? Lipstick, who's that lipstick? On the glass! Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance śmig ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick? On the glass! Who's that lipstick? Douglas, oryginalnie ma nam tutaj zespół Hurt. Panie Piotrze, również cieszy mnie nagroda dla małżeństwa Janerków, nagroda kuratorów kultury i myślę, że z tej okazji także będziemy wracali do twórczości Lecha Janerki i jego małżonki. No właśnie, ja tutaj czytam sobie mail od Państwa, chyba zapomniałem podać adresu. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam na Państwa myśli. A teraz jeszcze raz twórczość grupy Manam i znowu w wykonaniu innego zespołu, tym razem The Dumplings. Kocham Cię, kochanie moje. Zadwiu senny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, do rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No dobrze, obiecałem na początku, że dzisiaj będzie dużo muzyki z archiwum Polskiego Radia, więc najwyższy czas sięgnąć po takie dźwięki. To był rok 85. Wtedy przestał istnieć zespół, który nazywał się Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. No ale trzech muzyków tej formacji postanowiło dalej iść swoją drogą. To już miał być projekt solowy Wojciecha Waglewskiego i wtedy właśnie po raz pierwszy weszli do studia, by zarejestrować kilka utworów o dość dziwnych tytułach. Faza, Faz, Fa, F i Zero. To była pierwsza sesja nagraniowa zespołu WW, wtedy chyba jeszcze podpisującego się po polsku WW. Przynajmniej tak opisane są te pierwsze taśmy nagraniowe z 85 roku. To dzisiaj dla Państwa mam utwór Faza, ale nie w tej wersji z płyty debiutanckiej zespołu WW, a właśnie z tej pierwszej sesji dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Dopóki w rękach trochę sił, dopóki w głowie coś się tli, nauczę się bez gniewu żyć, choć ciągle ze mnie kpią. I nie poddam się. parę lat. Zjeździłem prawie cały świat i różnie przecież działo się. Wytrwałem, wiedząc, że wszystko zmieni się. Waglewski, Nowicki, ale już bez Hołdysa. WW w takim swoim pierwotnym wcieleniu. Wiem, że po prezentacji utworu Paproch jakiś czas temu tutaj w Sonacji Trójki dostałem od Państwa dużo informacji z pytaniem i z nadzieją na więcej takich utworów właśnie z tego okresu grupy WW i mogę Państwu obiecać, że takich dźwięków jeszcze postaram się tutaj dla Państwa uzbierać trochę więcej, bo tych nagrań radiowych, które nie trafiły na żadne płyty, jest dużo, dużo więcej. A skoro jesteśmy przy nagraniowych debiutach, jeszcze przed nagraniem pierwszej płyty grupa Rezerwat także pojawiła się w studiu Polskiego Radia, by zarejestrować pierwotne wersje utworów Histeria i Obserwator. No i mamy tę wersję. Na dzisiaj mam dla Państwa utwór Obserwator, wersja z 1983 roku. We'll be right back. prawdy, nienawiści. Jak oddzielić niebo i piekło? Szarzy jak ulice, nawet modląc się pytacie, czemu życie szarość uciekło? Obserwator, obserwator, obserwator, obserwator, obserwator, obserwator, anioł diabeł, prokurator. Ja się zgodziłem. No dobrze, muszę doprecyzować, wersja z 83 roku, ale ze stycznia, bo we wrześniu tego samego roku grupa zarejestrowała materiał na debiutancką płytę, ale wtedy już utwór brzmiał nieco inaczej. Zespoły z lat 80. niektóre z nich bardzo przywiązywały uwagę do nagrań koncertowych, były ważne w ich karierze. Tak było z TSA i płytą Live. Podobnie można powiedzieć o płycie live grupy Lombard czy płycie live grupy Perfect, no ale byli też tacy wykonawcy, którzy przez lata unikali nagrań koncertowych. Budka Suflera pierwszą płytę live wydała dopiero w następnej dekadzie i przyznam szczerze, że trochę żałuję, że w archiwach niewiele nagrań z lat 80. tego zespołu koncertowych przetrwało. Nie znalazłem nic z Felicjanem Andrzejczakiem ani Romualdem Czystawem. Może gdzieś ktoś jeszcze ma. Zobaczymy. Ale mam wersję utworu Cały mój zgiełk zarejestrowaną na żywo w Opolu w 85 roku. Budka Suflera. mój zgiełk na żywo w Opolu w 1985 roku. A ja ciągle mam nadzieję, że gdzieś w jakiejś szafie kurzy się taśma z nagraniami z Felicjanem Andrzejczakiem, tymi pierwszymi na pierwszą płytę, które nigdy się nie ukazały. Może ktoś kiedyś otworzy taką szafę. No dobrze, szybciutko jeszcze jeden zespół, który w latach 80. unikał nagrań koncertowych, tylko jedna kaseta. A w archiwach jest sporo fajnych koncertów tego zespołu, więc warto by może się tym zainteresować. Lady Punk i Sztuka Latania, tym razem ten sam 85 rok, ale festiwal w Sopocie. Jeśli tylko bym mógł, jakie postępy poczyniłem na dziś. W sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk, co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk łabędzia nuta i dalej nic w teatrze. Life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Wczoraj skoczyłem, miałem skrzydła jak ptak. Raz jeden w życiu każdy chyba to czuł. Ktoś nagle krzyknął, tak to każdy chciał. Coś pochwyciło i ściągnęło mnie w dół. Ostatni krzyk łabędzia nuta Sztuka latania, nagrana na żywo podczas festiwalu w Sopocie w 1985 roku. Dłuższy koncert, który moim zdaniem bardzo by ucieszył fanów, gdyby pojawił się na jakiejś płycie kompaktowej. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Kłania się Państwu Michał Kirmuć, a pozostawiam jeszcze z muzyką grupy Ladybug, ale w wykonaniu grupy Komety. Miłego dnia. Masz moja muzyko, muzyko, która mnie dobrze znasz. Moja muzyko, muzyko, co o mnie wszystko wiesz. Mój narkotyku, narkotyku, który mnie kiedyś zjesz. Zapraszamy do reklamy. Posłuchaj. To mogą być dźwięki Twojego sukcesu. Rusza wielka wyprzedaż Fiata Professional. Wybierz Ducato z rabatem do 22 tysięcy złotych i rozkręć swój biznes. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl. W lidlowych, czyli niskich cenach już teraz. Spodnie dresowe dla niej lub dla niego. Okazja już od 24,99. I waga także do pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej i kostnej. Tanio 39,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach.